Vannak olyan helyzetek, amikor legális dolgokat érzünk cikinek vagy zavarónak. Például lehet, hogy nem merjük elkérni valakitől a pénzt, amit korábban kölcsön adtunk neki, vagy beteget jelenteni, amikor valóban betegek vagyunk. Ugyancsak kevesen vagyunk, akik ki tudják mondani a fodrászuknak, hogy nem elégedettek a hajvágás végeredményével. Ezekben a helyzetekben is láthatjuk, hogy a törvényes dolgoknak is lehetnek olyan társadalmi vagy érzelmi következményei, amelyek befolyásolják, hogyan viszonyulunk hozzájuk. A mi érződik illegálisnak, ami egyébként nem, az egy tipikus ős önkényes téma szerintem, úgyhogy minket régóta hallgatók biztos élik majd. Egy rakás érdekes választ küldtetek a Facebook oldalunkra, és az interneten is van egy csomó. Van, aki szerint illegálisnak érződik szinglinek lenni anélkül, hogy törekednél a kapcsolatra, és gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint gyerektelennek lenni vállaltan és örömmel. És most láttam a TikTokon, hogy ennek van egy neve, a childless helyett child free-t is mondanak már, tehát amikor nem akar az illető hasonló elköteleződést, ez egyébként nekem még totál gyerekpártiként is tetszik, mert egy eltérő hozzáállást ír le. Lehet, hogy szinglik esetében is kellene, mert miért ne lehetne egy olyan csoport, aki imád egyedül lenni, és mondjuk nem magánynak, hanem szabadságként éli meg. Ezt nyilván nem tudja elhinni, aki saját maga mondjuk nem él egyedül boldogan, és tökre megértem a válaszolónkat, hogyha ilyen személlyel találkoz, az annyira hitetlen tud lenni, hogy tényleg illegálisnak érzed ezt az egyébként, meg lehet, hogy neked tök normális helyzetet. Szerintem azt, hogy nem törekszel párkapcsolatra, és azt mondod, hogy te el vagy egyedül, az pont azt tesz alkalmassá szerintem, hogy majd egy kevésbé követelőző és kisajátító párkapcsolatod egyszer legyen. Viszont, nem, hát, viszont nem. Ezt a mai általános közvélekedés szerintem elfogadja, de a nagymamát nem. Ellenben azt mondani, hogy mondjuk te egy gyerekmentes környezetre vágysz, egy olyan társasházi szabályt létrehozni, ahol nem lehet vendégségbe se gyereket hozni, egy olyan szállodát üzemeltetni, ami ugye adult only, ami nem azt jelenti, hogy ott mesztelenül rohangálnak és mindenféle gruppen buli van, hanem azt, hogy nincsen gyereksírás, meg ilyenek, az szerintem nagyon nehezen elfogadott, vagy azt hát támadásnak veszi mindenki, aki egyébként gyereket nevel. Az nem tesz alkalmassá arra, hogy párkapcsolatban élj, hogy nem akarsz partnert. Hogyha nem akarsz minden áron partnert, hanem készen állsz arra, hogy megvárd azt a pillanatot, vagy azt a kapcsolatot, ami bent elköteleződj, akkor az tehet téged alkalmassá, vagy alkalmasabbá, mintha kétségbe esetten keresed a partneredet. De ha nem akarsz partnert, az éppen alkalmatlanná tesz arra, hogy partnered legyen, és az a szándékod mentén tesz téged alkalmatlanná arra, hogy partnered legyen, nem akarsz. És abban azért tényleg nehéz beleállni, hogy ne akarjál partnert. Mert akkora a társadalmi nyomás erre vonatkozóan. Igen. Hát, mi a baj veled? Rögtön az vetődik fel. Miközben a cölibátust azt meg hogy támogatjuk, mondjuk? Az egy megváltástan, hogy te kiteljes egy a családodban. Az egy megváltástan. Tehát, hogy a te életed, az amíg egyedül vagy, addig egy kérdőjel, és ezt a kérdőjelet majd egy boldog párkapcsolat egyenesíti ki. Az összes popsong, az összes romkom erre mutat rá. E felé vezet, hogy te a párkapcsolattól várjad el a saját életednek a kiteljesítését. Te tulajdonképpen... De hazudnak? Egy csomószor hazudnak, hogy azt, mondjuk azt énekli a fiúbanda, hogy ő a párkapcsolat, egy csomóan tök egészséges módon nem a párkapcsolatra vágynak, hanem valakinek a társaságára, aki hozzájuk való, akivel harmóniában élnek, és vele bármire. Tehát akkor vele értelemszerűen a házasság, a gyerek és a megöregedés és minden belefér. De nem lehet ezt énekelni normálisan, mert ez túl összetett, hanem azt kell mondani, hogy párkapcsolat, hogy romantikus film, hogy azt akarom, amit abban láttuk. De miért nem szólnak arról dalok, és miért nem szólnak arról filmek, hogy elhasználtalak, már unlak, már nem vagyok rád kíváncsi, már úgy vagyok veled, mint egy rossz cipővel, hogy most már mennék a plázába. A nővéred úgyis jobb nő nálad. Az nem stimmel. Hát igen, de másodperceken keresztül bírja a szerencsétlen Szikora Robi is fenntartani ezt az állítást, és utána már jaj, Marina, jaj, csak vicceltem, a postán küldje vissza az emlékkönyvet. És a Nagy Ferónak a száma a ég veled. Igen. Most nem boldog szép napok. Az, igen. Igen. Na jó, de tudod, azért tudnak ekkorát ütni ezek a számok, mert szembe mennek kulturális trenddel, mert ez egy kvázi botrány. Botrány, ilyen nincs. Pont attól volt nagyon jó és nagyon üdítő a Beatrice-nek ez a száma, mert ez pont nem egy love song, hanem éppen ellenkezőleg minden állítást az ellenkezőjéként ad elő, kvázi megszoroztunk egy love songot mínusz egyel. De beéleszthető a love story-ba is, mert ugye most elhagylak téged, ég veled, mert hogy akkor majd meg fogom találni az igazit. De erről nincs szó. Arról van szó, hogy milyen jó nélküled. Ugye egyszerűen arról van szó, hogy most egy jó darabig senkit nem akarok. Mert az, és ennek a szerelmes dalát nem nagyon írják meg, hogy az egy mekkora érzés az életben, hogy nem kell alkalmazkodnod senkihez, hogy azt teheted, amit akarsz, és azzal, ahogy élsz, ami amúgy tök természetes, a természeted, nem bántasz meg valaki mást, pusztán azzal, hogy követed az ösztöneidet, vagy követed az igényeidet, vagy a szükségleteidet. Kivéve, ha mindenkinek azt hazudod, hogy persze, nagy romantikus, kizárólagos kapcsolatot akarok, mert hogy ő azt akar, te meg nem. Akkor megbántod. Hát ez is igaz. Valaki szerint illegálisnak tűnik, érződik ételt bevinni a moziba. Ez szerintem itthon tényleg szabályellenes egyébként. Van-e köztünk olyan, ki ezt a gyakorlatot alkalmazta már hazánkban, és megosztaná? Hadd kezdjem én, hogy könnyebb legyen a Robinak coming out-olnia. Én amíg Amerikában tanultam, és az unokatesommal az állam összes moziát meglátogattuk, rendszeresen vittem be egy fél Subway szendvicset az örgős zacskójában a moziba, és tudod, így kicsomagoltam, hogy az örgést elnyomjam köhögéssel, de egyébként ott nem átallottak mindenfélét behozni, ami nem a büféből való, és hát ez egy hideg élelem volt. Szó nincsen arról, hogy a nézőknek a kedvéért nem szabad bevinni az ételt. Persze, a büfé kedvéért. Szó nincs a büfé kedvéért. Arról van szó, hogy a büféből mindent szabad, bármennyire is zörög, bármennyire is szagos. A büfét megkerülve otthonról, meg semmit nem szabad, mert az szabályzat tiltja. Én a Carmina Buránát legalább 3000-szer hallgattam, meg vezényeltem végig 10 évesen otthon így a hifi torony előtt, úgyhogy pontosan tudom, hogy hol fog pergődob és cintányér következni, úgyhogy én arra is bevihetem a Subway szendvicset, és akkor számomra a szünet alatt tovább játszhatják, bárhol is szakítja félbe a Ókovács, Ómolnár, Szilveszter Miklós. Idősebbekkel hosszú idő után letegeződni. Na jó, ez botrány. Eszter, nem beszéltük meg, hogy a Robi evette már moziban. Igen, ettem a moziban. Úgy érzékeltem, hogy szeretném tovább. Meleg ételt is ettem. Igen, meleg ételt is ettem. Szerintem nincs olyan étel, amit ne ettem volna még moziban. És nincsen olyan film, amit ne láttam volna még evés közben. De büdös ételeket is van pofán? Természetesen. Azok a kedvenceim. De Robi, de én mindenki kinek azt mondom, hogy te normális vagy. Én mindenkinek mondom, hogy Robi olyan aranyosa. Ne hazudj rólam, kérlek. De nem hazudok. Én azt mondom, hogy ez ilyen szónoklat, amiket te csinálsz, hogy te amúgy olyan kedves vagy. Hát, és akkor most egy ilyennel előjössz, hogy van pofád bevinni a moziba, de mások érzik, hogy büdös. Nem zavar téged? Más is bevinne? Ők is hozhatnak. Másokra se haragudnál? Simán hozhatna. Nem haragudnál. Hozhatna, de nem hoz. Nem hoz, mert falánk volt és otthon megette. Igen. Na, jó. Tehát valaki azt írja, idősebbekkel hosszú idő után letegeződni, ez nagyon illegálisnak érződik, ezzel én egyetértek, és tök udvariatlannak tartom, amikor 15 év után így felajánlják, hogy most én abban az érában vagyok, hogy ilyen fit nagypapa vagyok, vagy ilyen fit nagyuka lettem, és te egyébként is megszolgáltad most, mert és akkor hívjál Szia Editke néninek, és akkor ott már hagyjál békén. Ott már nem akarom. Olyankor az idős fél akar megfiatalodni szerinted vagy megszolgáltad, és az még rosszabb. Aha. Én két olyanra emlékszem, amikor felajánlottak egy tegeződést, és nem fogadtam el, mert egyszerűen nem éreztem, hogy ez átkonverdálható az addig eltelt 15-20-30 akárhány év fényében, de olyat is tudok, ahol valakivel meg éppen tegeződhetnék de tartjuk ezt a karotnyelt sztorit a kedvéért. De nekem nem esik nehezemre. Ismerek olyanokat, akik olyan nehezen magázódnak, mintha nem tudom, mintha üzbégül kellene szinkrontolmácskodniuk. Tehát tudod, nem tudja transformálni a mondatait abba a harmadik szemébe, ahogy ki kellene fejeznie magát, és minden egyes első találkozásnak a negyedik percében megkérdezi az egyébként nála idősebb, magas rangon dolgozó és nő. Tehát ez protokoll szempontból mindhárom külön-külön is udvariatlanság, hogy nem tudom, hogy tegeződhetünk-e. És én ilyenkor mindig mulatok, hogy hát tudtam, hogy ez következik. Na jó, van, aki szerint első alkalommal hazavinni a babát a kórházból nagyon illegálisnak érződik, ezt egyébként többen is írták. Valaki azt írja, emlékszem, arra gondoltam, tényleg megengedik, hogy csak úgy kisétáljak innen ezzel a törékeny csecsemővel minden tapasztalat nélkül, ami amúgy jogos kérdés. De mi az alternatívája ennek? Hát az, hogy van valami iskolai képzés, erre szerintem ez egy tök jó alternatíva lenne, mert ugye a középiskolások közül gyereke mondjuk többeknek lesz, mint a hányaknak az ón vegyjelére szüksége lesz, és tökre beleférne, hogy az első hetek, hónapok időszakkal legyen modellezve. Nyilván nincsen létező alternatíva, de ez mondjuk jó lehet. De hogy egy első alkalommal hazavinni a gyereket? Miért? Hát most akkor szüld meg újra? Vagy mit jelent, hogy első alkalommal amikor hazavinni a gyereket illegális? De nem tudod másodszorra hazavinni. Hát de hogy ott pittyegtek a gépek körülötte, meg nővérek és orvosok futkároztak, biztosan életben tudják tartani. És mostantól viszont, ahogy kiteszed a lábad azon az ajtón, most kezdődik az el, hogy ezt utánuk tudod-e csinálni. Tehát tudod, elvileg az összes állat képes rá. Tudod? Tehát ez az egész állatvilágban nincs tanfolyam, meg nincs képzés erre vonatkozóan. És az emberiség teljes története során még megszülte az anya, és ott az ösztöneire hagyatkozva fölnevelte. Szoptatta, nevelgette, hát aztán fölnőtt a kölyök. Jó, de ez az sem más probi, mert hogy rengetegen meg ott hagyják a szemetes konténer mögött, meg azt se tudják, hogy terhesek. De azt se véletlenül, nem ott felejtették. Nem tudják, mitől lesz. De nem ott felejtik, hanem megölik a gyereküket. Értem, de pontosan ezért lehet. De nem azért, mert indokolt a képzés. És ha kaptak volna képzést, akkor nem ölnék meg a gyereküket. De kaptak képzést, azt gondolom, hogy akkor értenék, hogy amiben ők vannak, abból nem ez az egy kép nem van, értik, hogy... hanem odaadhatja valakinek, akinek nincsen és szeretni fogja. Szerintem régebben kaptak képzést, amikor egy nagy családba vitték haza, és akkor ott sem maradtak egyedül, mint most a Garzonban élő nagymamáktól több százezer kilométerre fiatalok. Szerintem, aki az nagyon sok. Szerintem az van, hogy aki a konténerbe dobja a gyerekét, vagy a WC-be nyomkodja a gyereknek a koponyáját, ez ilyen rettenetes sztori. Nem kell ennél részletesebben. Akkor azok nem azért nem viszik haza a gyereket, mert vagy nem azért nem adják örökbe a gyereket, mert nem tudnak arról, hogy a gyerek örökbe adható, de fel kéne erről világosítani őket, mert ők úgy tudják, hogy hát itt van ez a gyerek, és itt két lehetőség van, vagy hazaviszem, vagy a konténerbe dobom, hanem arról van szó, hogy ha hazavisz egy gyereket, akkor az apja agyoncsapja. Érted? Nem a gyereket, őt. Ha hazaviszi a gyereket, akkor annak olyan következménye lesz, hogy ő neki rettegnie kell, és nincs más. De ez nem érva, én ezt együtt tudok ezzel érezni, de ez nem érva a konténer mellett hagyásra, hogyha ott van egy inkubátor a szülészeti osztályon, ami pont azért van ott, hogy beletehessen egy gyereket. Senki nem érvelt amellett, hogy dobják ki a gyereket a konténerbe. Magyarázom, hogy miért, milyen körülmények között történik ez. Értem, attól, hogy van rá magyarázat, attól az még nem mentség, csak értem, magyarázat. De ilyenkor meg anya otthonba mehet, mert nem a gyereket baj, hogy hazaviszi, hanem hogy egyáltalán terhes volt, hogy, és az érts, hogy előző héten, meg az azt megelőző 4 hónapban is kiderült, tehát hogy el érts, kell hogy bújdosni vállalhatatlan, a otthonról. Vállalhatatlan, értem? Hogy a gyerekét örökbe adja. Vállalhatatlan, hogy a gyerekét anya otthonba adja. Vállalhatatlan, vagy hogy ő anya otthonba vonul. Vállalhatatlan, hogy a gyerekét hazaviszi. És rettegnie kell, és ezért a kétségbeesésében teszi ezt. Világos, hogy... De akkor hagyja egy közértnek a bejáratánál, könyörgöm, de ne olyan helyen, ahol megfagy 2 órán belül. Uh-huh. Tehát én nekem csak ennyi a kérdés. Értem, uh-huh, hogy van egy ilyen kiszolgáltatott helyzet. Persze ők ne oktassuk, hogy egyébként hogy lehetne elejét venni annak, hogy amit ő nem akar, az ne is legyen. De ha már így van, akkor adjon esélyt arra, hogy amit életet létrehozott, és hagyja el, de azt találják már meg olyanok, akik viszont gondját viselnek. Mi lenne, hogyha fogamzásgátló nem lenne vényköteles? Ja. Na, az mondjuk egy reális opció. Nem, hogy a fogamzásgátló, hanem hogy a... Mi lenne, hogyha a fogamzásgátló készítmény... Az esemény utáni beágyazódást megakadályozó készítmény. De mi lenne, hogyha a fogamzásgátló és mondjuk az esemény utáni tabletta nem pusztán nem lenne vényköteles, hanem elérhető áron lenne kapható, mondjuk néhány száz forintért. És a TB átvállalná a többletköltséget. Mi lenne akkor? Mert úgy gondolom, hogy sokkal kevesebb gyerek végezné a konténer mellett. Hát igen, például. ezt most nem vállalhatja magára egyik politikai párt sem, mert nem, hát az nyilván a tervünk, nem. Hogy nem. Szóval arról van szó, elfogjunk. Hogy most nézd, az a tervünk, hogy kevesebb legyen az abortusz, mert az magzatgyilkosság. Az a tervünk, hogy kevesebb gyerek maradjon a konténerben, vagy a konténer mellett, vagy a WC-kagylóban, mert az magzatgyilkosság. Mert az gyilkosság. Mert az csecsemőgyilkosság. Na most, hogyha ezeket el akarjuk kerülni, akkor ez a terhesség megelőzése, a fogamzásgátlás, amit úgy szokták mondani, hogy családtervezés, pedig negatív értelemben, de mégiscsak egyfajta előre gondolkodás, ennek a társadalmi normává tétele, ez egy megoldás erre. Nem a meg nem születő gyerek a probléma, hanem a elkapart gyerek, meg a konténer mellett megfagyó gyerek a baj. Én értem, hogy amúgy van egy demográfiai probléma. De ezt a demográfiai problémát, ami Magyarországon, meg az egész nyugati civilizációban egyébként uralkodik, ezt nem fogja megoldani az a gyerek, akit amúgy nem akarnak a szülei, aki amúgy embertelen, elviselhetetlen körülmények közé születik, döngölt padlóra születik. Ő nem a demográfiai problémát fogja megoldani, hanem a szociális válságot, meg a bűnözést, meg az elviselhetetlen létkörülményeket, a gettósodást fogja fokozni. Ezt kéne megérteni. Tehát és nagyon nem ugyanaz az abortusz, meg a fogamzásgátlás. Nagyon nem ugyanaz. Az abortusz az egy életnek a kioltásával jár. A fogamzásgátlás meg egy életnek a meg nem születésével jár. Nagyon más, de természetesen, ha a pápa nézőpontjából nézed a dolgot, ha egy ilyen ókonzervatív bigottériából nézed a dolgot, akkor nincs természetesen különbség. Akkor természetesen a minden szexuális aktusnak fogantatással és a gyermek megszületésével kell végződnie, mert az Atya Úristen ezt várja el. Hadd dobjak be ide, hazaviszem a gyereket a kórházból, illegálisnak tűnik mellé még valamit, az otthonszülést, ami ugye botrányokkal is kicsipkéződött már párszor, miközben tehát érthető az, hogy nincs nagyobb probléma esetén orvosi segítség a közelben, ugyanakkor meg, ha minden rendben van, egy kevésbé traumatikus élmény mind az anyának, mind a gyereknek az, hogy a saját otthonában egy szeretetteli közegben történik mindez, és nem pedig üvöltöznek veled, és megaláznak az minden létező nőiségedben, mire onnan kiosztazza a gyerekkel. Nekem meg a kórháza megnyugtatóbb. Egyébként az nem csak illegálisnak érződik, ugye az otthonszülés most itthon, az nem is lehetséges. Vagyis úgy lehetséges, hogyha 20 percre van, azt hiszem, kórház tőled. Uh-huh. Maximum. Uh-huh. Még az se kevés. Káromkodásos felvetésünk sokféle volt, ezt egy csokorban akkor elő is adnám. Illegálisnak érzik valaki szerint a káromkodás a nagymamád előtt, mások szerint gyerekek előtt, és volt akinél idegenek előtt is. Hát igen, hogyha az egy cuki holle anyu a nagymamád, vagy egy óvodás, akkor értem, hogy így nem akarod elrontani a másikat pont te. Én tök más esetben veszem észre a káromkodást, lehet, hogy tök off-topic, de én akkor érzem furcsának, hogyha ellenkező neműek között kerül be egy idő után a beszélgetésbe, mert az nálam azonnal ilyen friendzone barakás. Arról a részről, aki behozta. Lehet, hogy tök félreértem, de én mindig úgy dekódolom. Te nem járnál olyan, járnál érsem, soha nem volt jól, aki csúnyán beszél. Soha nem volt olyan kapcsolatom, abban azt megoldtuk volna. Összes barátomban soha. Viszont az összes barátom ordinári módon káromkodik, de kapcsolatban soha nem volt. Akkor mi nagyon jobban lehetünk. Szerintem itt három fogalmat kell megkülönböztetni. A káromkodás, a káromlás és az átkozódás fogalmát. Ezek különbözőek. Tehát azt mondani, hogy az Isten verjen meg, ez az átok. Azt mondani, hogy az Isten közösüljön meg, ez a káromlás. Azt mondani, hogy közösüld meg, ez a káromkodás. Na most én azt gondolom, hogy a káromkodás az ér. A káromlás az nem ér. Az átkozódás az nem ér. Akkor öregek előtt és gyerekek előtt is egy-egy ilyen bele kell, hogy férjem? Hát szerintem igen. Nekem semmi bajom nincs ezzel, amikor valaki rácsap kalapáccsal az ujjára, és mindenfélét akár átkozódik, mert nem gondolom, hogy komolyan gondolja. Azzal van bajom, és akkor viszont nem kell csúnyán sem beszélni, mert nem a de szó. De kitátkozz meg a gyósát? Azért, mert a saját ujjára rá ütött. Teljesen mindegy, hogy mit mond. De hogy átkod? De nem, sehogy, idézszol, hogy nem hogy történik az átok akkor, amikor ráüt. Általában Isten káromlásról lehet szó. Na, de az szó. Nem átok. Jó, de a lényeg, hadd mondjam el, amit gondolok, és sem, és pontosan fontos benne, hogy mindegy, hogy mit mond, mert hirtelen felindulásból, ráadásul nincs is, a saját magán kívül nincs is oka annak, hogy ő ráütött az ujjára. Viszont amikor másnak rosszat kívánsz, akkor is, ha a legszebb szavakkal teszed, az probléma. És valahol itt kéne elválasztani, de pontosan annyira nem tudjuk elválasztani, mint az, hogy a szomszéd gyerekgyilkosnak szépen volt vasalva a nadrágja, ezért én róla csak jókat tudok elképzelni. Nézd, az van, hogy az ember felelős azért, amit mond. Bizony. A beszéd az cselekvés. És az ember az egy felelős lény. Ennek megfelelően nem muszáj azt mondani. Nem, tehát az is egy szokás, az is egy tanulás, hogy te hirtelen felindulásodban mit teszel, mit mondasz. Az is egy tanulás. De hirtelen felindulásodban te olyasmit fogsz mondani, ami amúgy ott van a szótárban, ami amúgy ott van a rutinban. Amit pörgetsz, ja. Pontosan. Például lárifári meg ilyen. Na most igen, nem, az a legaljadékabb, ahogyan a Gyurcsány káromkodik, hogy a Gyurcsány ilyen előre megírt, előre megtervezett módon a kutya vigye el, ja. Tudod? De a macska rúgja meg. Az úgy néz ki, járna vele. Igen, de hogy nem, mert ez meg pojácáskodás. Ez a legnyomorúságosabb, amikor valaki megjátsza, hogy spontán. Megjátsza, hogy ő olyan természetes. És így akar fellázadni a politikai osztály képmutatása, meg a politikai osztálynak a prüdériája ellen, hogy ő igenis, ő neki, ami a szívén, az a száján, a macska rúgja meg. A terem buráját. A teringettét ennek, miközben jól látszik, hogy nem, éppen, hogy megtervezetten, éppen, hogy, és az a Gyurcsánynak a teljes sunyisága már ebből kiolvasható volt. Aki káromkodik, nem így káromkodik. Azzal, hogy a teringettét nem vezetsz le feszültséget. Azzal, hogy a teringettét, azzal két dolgot tudsz álságosan demózni. Egyrészt azt, hogy te természetes vagy, nem vagy politikus, nem hazug politikus vagy, nem sunyi szélhámos szemétláda vagy, hanem te amolyan kisember vagy, olyan vagy, mint a kisemberek, de ugyanakkor azt is demóznod kell, mert azt se hagyhatod ki, hogy te közben meg nem sérted meg a jó erkölcsöt. Úgy áll a dolog, hogyha neked valami a szótáradban elől van, mert rendszeresen használod, vagy mert akár gondolatban az úgy rendszeresen fut át a tudatodon, akkor stressz helyzetben ahhoz nyúlsz. De hogyha figyelsz arra, és szabad figyelni arra, hogy mi a káromkodás, mi a káromlás, és mi az átkozódás, és megpróbálod a káromlást, meg az átkozódást kiiktatni, és szorítkozni a káromkodásra, mert tudod, az átkozódás egyszerűen akkor is, hogyha nem gondolsz bele a jelentésébe, az egy rossz karma, hogy más nem mondjak erre. Az, hogy te káromolsz, az meg egy, megint csak egy, tudod, magaddal csinálod, egy ráolvasás. Az hogy mondjam, nem minden misztériumától megfosztva is hálátlanabbá tesz az, hogy ellenséges vagy azzal, amiről igen. Nem kell megneveznünk, nem tudjuk mi, de nem az hatalmasabb nálad. Nem az akárcsak minden másik emberre gondolsz, az hatalmasabb, mint te vagy. Nem. És velük szemben fogalmazol meg valami olyat, ami ordas. Nem az Istennek ártasz vele. Nyilván nem az Istennek ártasz vele. Magadnak ártasz vele. Mert káromlóvá teszed magad. És miért kéne? Olyan mocskos módon lehet káromkodni, amiben nincsen benne az Isten. Miért kell? Érted? Én nekem egyszerűen, hogy mondjam, egyszerűen engem zavar, hogyha ilyesmit hallok. De hamar erre tudom, hogy nem azzal a szándékkal, mondják, hogy az Istenre vonatkozzon, de miből állna mást pörgetni. A Dallasban nyomatták mindig az ördöggel a káromkodásokat. Ördög és pokol, ezer ördög és pokol. Az jó lenne már neked? A gyurcsánynak. Kicsit gyurcsányos. Egyébként a középkorban az ördög emlegetése is káromlás volt. Hát mert hát idézés, mert hát ugye idézed a gonoszt. Igen. Ide ebbe a világba idézed a gonoszt. Kvázi, mintha segítségül hívnád. Elég hamar lecövekeltünk az Istennél úgy, hogy amúgy a káromkodásoknak egy jelentős része a szexre, egy másik jelentős része a betegségekre, vagy az egészség hiányára szokott utalni. Körülbelül ez a három fő kategória van. Szex, egészség és vallás, ahová be tudja tenni a lábát az ordináréskodás. Mert hiszen nyilván ezzel áttörödve a mit tudom én, a fölötted állónak a szentségét, áttöröd az intimitásnak a szentségét, és áttöröd az életminőségnek a szentségét. Ne, tudod, ilyet mondani, hogy a rák egye ki a beled. Pont ez hát, jutott eszembe, mert ez Nótár Mérinek egy száma. Wow! Úgy van, rák egye ki a két szemed, így kezdődik. Komolyan? Aha. Atya úristen, szerencsére nagyon ritka ez a diagnózis egyébként. Szóval, hogy az szemgolyó tüzetően. Az a helyzet, hogy ezzel megint csak magadat. Tehát ezek a dumák, ezek az átkok, ezek visszaszállnak. Nem feltétlenül úgy száll vissza, hogy a te beledet eszi ki a rák. De nem jó karma, finoman fogalmazva. Valaki azt írja, apám imádott boltba járni és a polcokról enni és inni. Mindig azt hittem, hogy letartóztatnak minket, de ez nem inkább a prolis adásba illet, mert hogy illegálisnak érződik, de hát az is, hát ott még nem a tiedet eszed, nincs kifizetve, tehát nem legális, ez inkább ilyen filéres ügyeskedés, meg okosba megoldás. Ezért gondolom, hogy proli, hogy ledominálsz egy olyan tét nélküli helyzetet, mintha kb. Az óvodásokhoz mennél oda, mi van ozni. De tényleg proli, de erre annyira megvan az, hogy apámmal sétálgatunk a metróáruházba, ahol ugye kellett valamilyen viszonteladói kártyát produkálni, és mivel elég sokáig tart a vásárlás, ezért ő leemel a pék részről valami pogácsát, így a papírzacskát beteszi a kosárba, hogy majd a pénztárnál lecsippantják, és kisúj eltartva pogácsázunk, miközben vásárolunk. Végre értem, hogy ez illegálisnak tűnik, sőt, talán az is, mert hogy ott van az üzlet szabályzatban, és ilyenkor az a törvény, hogy a pénztárnál kifizeted, és akkor a tiéd. De ha egyébként becsületes vagy, és egyébként odaviszed, és megmutatod, akkor ezt a kényelmet miért nem bírja mondjuk a bolt elviselni, hiszen tovább maradsz a vásárlótérben, és lehet, hogy egy 300 forintos pogácsáért cserébe 25 ezer forinttal többet költöttél. De gyanakszik arra, hogy ez nem az első pogácsa, amit megeszel, ja. És az nem volt kifizetve. Hát ez egy csúszós lejtő. Ez egy csúszós lejtő. Ha már ott bent a boltban szabad pogácsázni, Isten tudja, hány pogácsát ettél meg, miközben válogattál. És most egy pogácsával jelensz meg a kasszánál, jelezve, hogy éppen eszem a pogácsát, ezt is kifizetném, és úgy vannak vele, hogy ne egyed a pogácsát a boltba, mert az még a bolté. Meg hát nyitogathatnád a viszkiket, és lepakolhatnád a következő polcon a mosógépek között, és hát ez nem egy jó gyakorlat. A mosógépbe betehetsz egy viszkit, és veszel egy mosógépet, és másnap visszaviszed a mosógépet, hogy nem volt jó a mosógép. De nem teszed hozzá, hogy viszont nagyon jó volt a viszki, hanem arról nem szabad olyankor beszélni. Egyébként az, hogy egy pogácsába kapaszkodva, a pogácsába kapaszkodás nélkül is tudjál vásárolni 2 órán keresztül, akármilyen céges ügyben, meg az, hogy kertészkedj a káromkodásait közben, meg hogy felkészülj arra, hogy a hirtelen felindulásból és az érzelemből következő reakciód a 3 másodpercen belül, az milyen, ez ugyanaz a művelet. Tehát amikor önuralmat gyakorolsz, és a gyakorlás az kétértelmű a gyakorlás. Az egyik az, hogy önuralmat gyakorlok, az, hogy én most ebben a pillanatban visszafogtam magam, de a másik az, hogy gyakorolom, hogy amikor majd gyakorolni kell, akkor menjen. Érted, mire gondolok? Hogy az egyik az a az edzés, a másik az előadás, de mind a kettőre a gyakorlást szokták használni. Az egyik a gyakorlás, a másik a gyakorlat. De igen, de mind a kettőre gyakorlást. A gyakorlatot is gyakorlod, és a gyakorlást is gyakorlod. Igen, hiszen minden előadás egyúttal egy próba. Van itt néhány kékfény jelenet, amiket egy csokorba szedtem. Valaki azt mondja, illegálisnak érződik bemászni a saját házad ablakán, miután kizártad magad. Éjjel elmenni futni, éjjel a szemetet kivinni. Illetve végül, amikor a bérlőm találkozni akar a parkban, hogy készpénzben kifizesse a bérleti díjat, és átadja az ablakod. De ez egy rögügy lett. Mit bérel az illető, azt szeretném tudni. Hát én a lakásra asszociáltam, de miket lehet megbérel? Hát nem tudom, de ha hogy éjszaka borítékban kell átadni, vagy nokiás dobozban, akkor bérelhet akármit is. Az, hogy bemászol a saját ablakon, azzal kapcsolatban szégyened nem kell, hogy legyen, de ha meglát téged egy tudod, ilyen önkéntes, ilyen polgárőr, vagy akár egy arra sétáló rendőr, és elkezd intézkedni, az elkapathatja magát. A futással kapcsolatban, meg szintén az éjszaka közepén, ha valaki fut, akkor vagy üldöz valamit, vagy lopott, vagy menekül. Hát ez én egy picit túlzásnak tartom, amikor a futáshoz, biciklizéshez, de abszolút a városi biciklizéshez be vannak költözve ilyen fluoreszkáló színekbe, meg itt végig, tudod, így kitartották a jobb karjukat oldalsó középtartásba a dekatlomba, és így végigmentek a polcon, és ami beesett a kosárba, az akkor rajtuk van, amikor sportolnak. I'm in my active wear. Ugye, hogy anyukák járnak Amerikában, kávézóba, étterembe, mindenféle ilyen cicanadrágba, meg sportöltözékbe, úgy, hogy nem járnak edzőterembe, de mindig úgy tűnik, hogy épp onnan jönnek, vagy oda mennek. És hogy ez nekem furcsa, de hogy éjszaka futáshoz nagyon is indokolt fölvenni egy olyan sportruházatot, hogy meg lehessen különböztetni engem a betörőtől, azzal mélységesen egyetértek. Felnőttnek lenni, és este 9-kor eldönteni, hogy megeszel egy gabonapelyhet. Valami nagyon rossznak tűnik benne, és sosem tennék ilyet a szüleim társaságában, írja valaki. Ez egy tök fontos komment. Nem mintha jogos lenne, és illegálisnak érződne bárki más számára szerintem a világon, hanem megmutatja, hogy egy jól eltalált para mennyire hosszú ideig veled marad. A kommentek között egyébként egy csomó ehhez hasonló volt, amilyen szerintem tévesen beléd kódolt dolog, vagy hogyha következményekkel is jár, akkor beléd átkozott, és illegálisnak érzett felnőttként volt. Önök azt mondta, hogy rosszul érzi magát, ha hozzá kell szólnia egy autó vezetőjéhez, mert abból baleset lesz, ugye itt is érzed a szülőt egy picit, vagy borzalmasnak érződik éjjel lezuhanyozni, mert akkor senki nem tudja kipihenni magát, úgyhogy ez egy ilyen beléd rakott para egy olyan hangos családban. Hangos a zuhanyzásod, arra igen, gondol? Ahol semmi nem volt jó, meg semmi nem volt elég, és beléd raktak egy csomó bűntudatot, és szerintem azért itt a szülőként nem így kéne kommunikálni, hogy ezt így nem szabad, mert baleset lesz belőle, hanem hogy hát nekem az a preferenciám, hogy nem szeretem, hogyha éjszaka már zuhanyoztok, mert hangosnak érzem, mert rosszul alszom. Miért érvénytelen, vagy miért nem ér egy gabona szeletet enni este 9-kor, ha még a szüleimmel vagyok? Még ha egy 300... Valaki azt mondta neki sokáig, hogy ez egy reggeli étel, gondolom én, és hogy ez ilyen szabálytalannak tűnik este megenni a tipikus reggeli ételt. Én ezt úgy olvasom. Aha. Nem értem, miért gabonapehellyel van ez. Tehát, hogy bizonyára a alvás közben kevésbé aktív az emésztésed, ezért célszerű nem olyasmit enni, ami nagyon összetett, viszont nem összetett dolgot enni, meg egyáltalán nem célszerű. Tehát mindenféle finomított dolgot. De miért gabonapehellyel, ha 300 grammos milkával mondja, hogy este nem enne olyat a szülei előtt, azt jobban értem. De a felnőtt lét nem arról szól, hogy azt ehetsz, ami jól esik? Hát ha valami jó benne. Hát, hogyha beléd idegezték gyerekként, hogy az nem éreste, akkor később is ezt illegitimnek érzed, hogy egyél, miközben egy egészséges dolgot eszel, csak azért, mert az úgy van kitalálva, hogy ez a nevelés definíciója egyébként. De a nevelésed egy részét érdemes felülvizsgálnod, de hogy vajon melyik részét, hogy jól gondoltad-e, hogy azt a részét. Például nekem mondta anyukám, hogy ne öljek embereket, de ez hülyeség mindannyian. Tudjuk, úgyhogy én azóta ölök. Tehát, hogy ez így nem lenne viszont gabonaszeletet nem eszem este. Nem, este azt hát lehet akkor, hogy az összeset végig kell csekkolgatni. Végig tudná? Tehát egyébként, ha Robi, téged is kérdezlek, hogy ha leülnénk, és lenne mondjuk egy 4 óránk, 8 óránk arra, hogy összeírjuk, hogy a szüleink milyen szabályokat tanítottak nekünk mindennel együtt, hogy ne húzd a másik haját, hogy add vissza, ami az övé, hogy feküdj le, amikor arra kérlek, ezek, hogy nézz a szemembe, amikor hozzám beszél. Ezeknek van erkölcsi tartalma. Annak, hogy este ne egyél gabonaszeletet, nincs erkölcsi tartalma. De nem ez a kérdésem, hanem hogy összetudnánk írni azt a 263 szabályt, nem, ami, nem, vagy nem emlékszünk nem, már. Nem, ez, mert belsővé vált. Ezek ma már természetesek. Ezek ma már a személyiséged építőkövén. Ez már szorongás formájában tartalmazod igen, őket. Tehát, igen, hogy érzem, hogy ez nem szabad. Ez pont ez az, hogy illegálisnak tűnik. Elkezded igen, magad rosszul érezni. De a reggeli szelet az valójában nem azért reggeli szelet, mert azt reggel egészségesebb enni, mint este, hanem az azért reggeli szelet, mert a marketingesek, akik értékesítik, hozzárendelik a reggelihez, hogy az egy rutin legyen a te számodra, hogy hiányérzeted legyen, ha a reggeli mellől hiányzik. És ez nekik egy marketing árukapcsolás. És te meg ebből saját magadnak egy ilyen már-már erkölcsi tartalmú szabályt alkotsz, és szorongsz, ha este eszed, miközben jól esik, miközben még egészséges is. Nincs olyasmi, ami reggel egészséges, de este nem az. Nincs olyan, ha valami reggel egészséges, az este is egészséges. Gabona pehely tetején lévő kétszer olyan vastag csokoládéréteg a legegészségesebb. Ez nem ugyanaz a személy, ez a nem megkérdőjelező, aki a műsoraink alá beírja, hogy de jó, hogy itt van Puzsér, most meghallgatom, hogy mi a véleményem. Ez nem ugyanaz de az de ez önirónikus, ezt nem gondolhatja senki se komolyan. Ez önirónikus. Aki, tudod miért gondolom? Mert aki így működik, az nem látja. Soha nem ismeri el. Uh-huh. Tehát ez, aki ezt így leírja, az ironizál ezzel. Biztos ha vagyok. Te választhatnál, hogy mostantól az összes ember megkérdőjelezi azonnal, amit mondasz, és elkezdi mérlegelni, és nagyon nagy esélye nem ért egyet, vagy az összes ember a hallgatói közül elfogadja, amit mondasz, kritika nélkül melyiket választanád? Mérlegelje, és az alapján döntsön. Ha egy valamit mondhatok, ami felülírja az összes többi mondásomat, az, hogy ne fogadj el semmit kritika nélkül. Mindent vizsgálj felül, mindent kérdőjelezd meg. Akárki mondja, nincs kivétel. A szüleid mondják azt is, bárki mondja. Ez százszor fontosabb, mint bármi, amit korábban mondtam, hogy kételkedj abban is, amit akárki mond, beleértve engem, vagy akárki mást. Persze, kételkedj abban is, amit te gondolsz helyesnek. Nem a skizofrén paranoid állapotig egyrészt, másrészt meg amúgy ez átjött, mert én kételkedem. Helyes, valamit már tanultál. Ebben is kételkedem. Ez egy nagyon fontos mondat nézni. Volt most szerintem. Gyerekekkel társalogni, illetve olyanokkal, akiknek idegen vagyok, hülyének érzem magam, írja valaki, amikor ártalmatlan csevegést folytatok velük a mindennapi helyzetükről. Ez azért érdekes, mert én abszolút nem érzem. Mindjárt. Nem, hát a haverok gyerekeiről van szó szerintem, de hogy szerintem meg ez a small talk a felnőttekkel sokkal rettenetesebb, és fel is kell adni szerintem egy idő után, de gyerekekkel meg szerintem azonnal elmélyül, annyira érdekesnek látja a világot, hogy szinte lehetetlen egy idő után small talknak nevezd, úgyhogy szerintem itt a kérdés felvetőinek talán nem is a gyerekekkel való beszélgetéssel, hanem annak a kiszámíthatatlanságával lehet valami problémája, ami viszont óhatatlanul jellemzi a gyerekekkel való társalgást. A felnőtt small talk az ilyen kényelmesen unalmas, a gyerekekkel való beszélgetésben mindig lesz valami izgalom, és az bár veszélyes. Ez nem ilyen terapeuta típus, de szerintem erről van szó. Veszélyes beszélni, mert bármikor kérdezhet egy olyat, amire a felnőttnek már gátlása van nem megkérdezni, és téged igen, szembesít valamivel, hogy erre a kérdésre magadnak sem válaszoltál még. Szerintem ez az, ami kényelmetlen. Szerintem small talkolni tanulni kell. Az senkinek nem megy természetesen. Az egy olyan kulturális protokoll, ami arra vonatkozik, hogy nem vagyok kíváncsi arra, hogy mit gondolsz, nem vagyok kíváncsi rád, te sem vagy kíváncsi rám, de kínos, feszült helyzetet teremt a csönd. Tehát oldjuk a csöndet, de vigyázzunk arra, nehogy véletlenül megtudjunk egymásról valamit, vagy úgy túl mélyre menjünk, mert az már kötelezne minket valamire, abból már következne valami, már pedig azt nem akarjuk. Tehát a gyerekkel nem is lehet small talkolni, mert még nem tudja, hogy a ő még úgy hiszi, tulajdonképpen egy bizonyos értelemben egy paradicsomi állapotban van, hogy a beszéd az az információ átadására való. Márpedig a beszéd nem törvényszerűen az információ átadására való, van úgy, hogy csak arra való a beszéd, hogy kölcsönösen tudomásul vegyük egymást, és az egymás tudomásul vételét demonstráljuk, anélkül, hogy bármi mást átadnánk egymásnak. Tehát én tudom, hogy te vagy, azt is tudom, hogy Eszter vagy, és most érjük be ezzel, legyen ez elég, jó? És beszéljünk akár az időjárásról, mert az időjárás az annyira érvénytelen tartalom, hogy abból aztán végképp semmi nem következik. Nagyon szép időnk van. Hát azért tegnap nem volt olyan jó, de hát azért, ilyenkor, amikor leesik a páratartalom, nekem mindig úgy kiújul a lumbágóm, tudod? És ennyi idő alatt kibírod esetleg a liftben, de az a kifejezés, hogy protokoll, ez sokkal többet jelent, mint azt, hogy a, nem tudom, kifent, kikent társaságban te hogyan üljél az asztalnál, meg hogy ne mondd azt, hogy ki kell mennem WC-re, hanem szépen szivárogjál el, vagy az se, hanem olyan úgy protokoll, hogy a kommunikáció egymás utánisága, hogy megnyitjuk hivatalosan azt a beszélgetést egymással. És azt hinnéd, hogy ezt elhagytad. Azt valószínűleg kevesen sejtik, hogy a levelező szerverek azok úgy köszönnek egymásnak, hogy hello. Amikor te e-mailt küldesz, akkor a számítógépet bejelentkezik egy kiszolgálóra, hiszen az küldi el a levelet, és az azt mondja neki, hogy hello. És a másik azt mondja rá, hogy ACK, vagy valami ilyes, tudod, hogy értettem. És emberi nyelven beszélgetnek egy rövid ideig, amíg aztán kódolt formában a tényleges tartalom nem cserél gazdát. Megjátszák, hogy emberek, pedig úgy, kölcsönösen igen, tudják, igen. Hogy nem emberek. És protokollnak hívják ezt, és úgy is hívják időnként ezt, hogy handshake, hogy ők kezet fognak, és a small talk az az időben kiterjesztett kézfogás. Ugyanis a kézfogás az ugye azt jelenti, hogy nem fogom a kardom, a fegyverem, nincs rossz szándékom. És az, hogy te a másikat egy érvénytelen beszélgetéssel szóval tartod, az is magában foglalja, hogy egy, szóba állunk, tehát nem vagyunk rosszba, kettő, nincs rossz szándékom feléd, és majd lehet, hogy egyszer beszélgetünk valami érvényesről is, de egyelőre azt kell veled tudatnom, hogy nálam biztonságban lesz az, amikor majd nem azt mondod, hogy holnap 27-32 fok között alakul záporok, zivatarok, várhatók itt, és így mutogatod a térkép. Na hát a small talk az annak a jele, hogyha plusz 100 az az életem szerelme vagy, a mínusz 100 az meg a gyűlölt ellenségem vagy, aki az életemre törsz, akkor a small talk az annak a jele, hogy mínusz 10 és plusz 10 között vagyunk valahol. Valahol a középérték táján vagyunk. Sem nem nagyon utáljuk egymást, sem nem nagyon nem szerelmesek vagyunk egymásba, hanem hát úgy tudomásul vesszük egymást, és nem is nagyon szeretnénk ezt a, nem szeretnénk engedni a mínusz 10-ből, és nem szeretnénk fölfokozni a plusz 10-et. A következő, nem tudom, mennyire kell teljesen ketyósnak lenni, de egy dialógus következik, tehát valaki azt írta, elvinni valakinek a bevásárló kosarát a boltban, illegálisnak érződik, a benne levő élelmiszerekkel, miközben bent vagytok az üzletben. Tehát valaki az azt még nem válaszolja az övé. Rá, várjál, valaki azt válaszolja rá, ahol élek, Németország, ez illegális, és a másik személy enyhe erőszakkal védheti a kosarát, harmadik személy reagál, enyhe erőszak, az mit jelent, a baseball ütő még rendben van, de a géppuska már nem. Hát én ez annyit fűznék hozzá, hogy itt a százast lopod el, amit ő beletett a kosárba, tehát ez egy csak illegális valahol. És fölöltesz valakit a százas, egy euródér? Nagyon, sokan, százas, nagyon, nagyon sokaknak megéri. Százas. Nagyon sokaknak megéri otthagyni, mert visszavinni az 400-os, tudod, az egy euró. De ha nem viszed vissza, az ingyen van. Viszont, érted, nem kell fáradnod vele, ugyanakkor hát a befektetésed bent marad. És az az illető, aki ki akarja venni belőle a maga euróját, annak azt a munkát el kell végezni, amit te lusta voltál. Úgyhogy ez egy, és tudod, azt szokták mondani, hogy az az infláció, amikor már van olyan címlet, amiért nem hajolsz le a lejted. És hát itt Magyarországon azért van jó pár olyan címlet, amiért már nem hajolsz le a lejted. Tehát 5 forintosért megérdési, leesik az 5 forintos, és akkor az ember átgondolja. Ugyanazért hajolok le, érte, Robi, amit a káromkodásról mondtál, ja, hogy az egy olyan hozzáállást szül, amelyben én nem becsülök meg valamit, és tudom, hogy mondjuk van, hogy olyan nagyban lennél, hogy a 20 000 forintos, nem azt mondja, eldobsz egy 20 000 forintos, de meghívsz valakiket kajálni, amihez érdeked nem fűződik, és mondjuk ennyit költesz rá. Meghívsz kajálni, de nem gyújtasz be vele a kandallóba. Igen, de elmulatod, mert épp megtehetted, és aztán 4 évvel később egyszer pont az a 20 000 forint hiányzik, és most milyen jól jönne, nyilván nem tetted volna el akkor, de ugyanígy nem állsz hozzá az 5 forintoshoz sem. Én nem dobom ki, én összegyűjtöm, ez egy nagyon hülye szokás, mert sose fogom elkölteni, de muszáj úgy hozzáállnom, hogy én azt a postára viszem vissza. Már nem is tudod elkölteni, tehát az van, hogyha kihozzák neked mondjuk az ételt, az 5 forintos már arra se jó, nem hogy önmagában, hanem bármilyen címlete mellé jadba odaad, mit kezdjen vele? De az is az illegálisnak tűnik, hogy úgy adj 200 vagy 400 forint borravalót a futárnak, hogy 20 forintosokból építesz ilyen oszlopokat, és így átadod ezt a 4 oszlopot. Így átadsz. Nem azért, az se legitim. Nem legitim egy oszlopnyi 5 forintost odaadni a futárnak. Nem legitim. Tehát mit kezdjen vele? Tehát inkább nyűgöt okozol neki, nem pénzt adsz. Amikor lehajolsz az 5 forintért, nem azért hajolsz le, mert az az 5 forint megér egy lehajlást, hanem mert nagyon rossz karma otthagyni, és a nagyon rossz karma elkerülése megér egy lehajlást. Ugyanez a helyzet azzal, hogyha 20 000 forintból dorbézolsz, vagy 20 000 forintot elköltesz a barátaidra, vagy odaadsz valakinek, vagy valamilyen alapítványnak, amelyik rászorul, az nem kidobott pénz, nem gyújtasz be vele a kandallóba. Bár szívesen elköltöd valakire, tulajdonképpen nem kell neked, de a kandallóba begyújtani egy 20 000-essel nagyon rossz karma. Az nagyon rossz karma. Az előre vetít valami olyasmit, amit el akarsz kerülni. Nem akarsz... Két dolgot is előre vetít. Az egyik az az, hogy egy nap majd megkeserülöd ezt a könnyelműséget, meg ezt a kivagyiságot, mert ez a könnyelműségnek, meg a kivagyiságnak a kereszteződése, amikor te begyújtasz a 20 000-essel. A másik az meg az, hogy nem keserülöd meg, hanem azzá a valakivé válsz, akinek a szemében már nincsen érték, már semminek nincs értéke. És az élete is elértéktelenedik, ezáltal minden tét nélkülivé válik, és az nagyon-nagyon közel sodorja az embert az öngyilkossághoz.